No. Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны сярод іншых мы пагаворым пра стан здароўя беларускіх палітвязняў ва ўмовах небывалай спёкі, даведаемся, як у Беларусі адзначаюць дзень дэсантніка і сіл спецыяльных аперацый, і паслухаем меркаванне людзей на вуліцы горадні пра прычыны канфлікту ва ўсходняй Украіне. Сваякі беларускіх палітвязняў непакоюцца пра стан іхняга здароўя ва ўмовах небывалай спёкі, якая ахапіла ўсю тэрыторыю краіны. Наш карэспандэнт Алег Грузіловіч пагутарыў са сваякамі палітвязняў Ігара Алінєвіча, Эдуарда Лобава і Мікалая Статкевіча. Ігар Алінєвіч больш за месяц таму быў пераведзены з наваполацкай калоніі ў калонію Віцьба 3, якая знаходзіцца пад Віцебскам. Як там наконт спякоты? Ці прымае адміністрацыя якія захады, каб палегчыць умовы для вязняў і, канечне, для супрацоўнікаў таксама? Супрацоўніца калоніі, да якой я дазваніўся з гэтым пытаннем, адразу накіравала мяне наверх. Запишите, пожалуйста, номер телефона заместителя начальника по режимной оперативной службе АЗОВ Александр Александрович 20-11-80. Однако, кольки я не набирал номер, и он не отказывал, як и номер другого наместника по выхаваўчому процессу. Маці политвязня Валентине Алінєвіч ничего не ведома про тое, як ее сын переносит цяперашнюю спякоту. Поводле Валентины Алінєвіч, Ігор поспел дослать калоні только один лист. Это было 2 тыдні тому, а пасля от его нема ані звонков, ані листов. Маці хвалюется. Конечно, страшно об этом даже подумать. Я могу про себя что сказать, это вот только это. Представляете, в черной этой одежде, которая и так притягивает, обязательно эти все длинные эти брюки, длинный этот рукав, это, конечно, страшно. Одение вязня – один из самых важных факторов, которые уплывают на его самочувание и здоровье в уголе. Тем можно неяк пристосовать одение до певного надворья. Когда Игорь Алінєвіч еще находился в Новополоцкой колонии, мать спробовала передать ему шорты, как мог носить их хотя бы у казарме. Не приняли. Был предвязан Дмитрий Дашкевич, который пересидел у шматких колониях и турмах, подтверждая, шорты и тапки этого одения для белорусской пенитенциарной системы не існуе в уголе. Все это залежит от конкретной колонии. В одной потребовании вельми жорсткие, там нельзя и гурт. В иншей колонии глядят на это не так. Пальцы костью усталеванного выгляду формы зимние, там с кашулей такой, так званым клевком, быцем бы пинчком и лотовкой. И летняя форма, это коли вот застается эта кашуля и так званый клев в кинжаке, как бы такие, на больше доступной мове. И згодно законодавством, незалежно от того, кольки там температурный режим, осуджены обязаны так ходить. Например, шорты заборонены ни в одной зоне, навык, когда ты потрапляешь в сурмы, шорты одразу конфисковываются, шортов не існуе в природе. Один, что там можно кашулю эту заменить майкой. Марина Дамович, жонка былого кандидата на президента Миколая Садкевича, згадала расповед мужа про невеликую полегку. За ней просто он сказал, что вельми-вельми спякотно, и что дозволили подчас физичных стыкований ему сдымать эту вот, ну, эту робу, а заставаться там у майцы. И он писал однословую, как бы, заяву, ну, типа, просил в тлумачении от начальника турмы, что идти можно там, например, подчас физичных практикований там вот эту робу. Микола еще, что там это верх не поверх, и я конмеркую просто так, ну, со слову, что с адвокатом разговаривали, что там, мабуть, внимание некая поддашка, и тому там так само горочь, глядзі на паўночныя закрашаныя вокны. Калі вот на пачатку там у траўні было вельмі горача, там памятаю, што і дзядок гаварыў, што там невыносна, а ўвілі дзецька падобна, што яго ішоў да ўсяго іншага і вокны, у іншы бок да сонца. Паводле былого палітвязня Змітра Дашкевіча, спякота небяспечная вязню таксама тым, што хутка псуюцца харчы вязняў. Але ці можа вязень нешта схаваць на час спякоты ў лядоўню? Лядоўню не то, што не хапае. На маю памяці лядоўню ўвогуле няма. Один, что может быть ледовня там из завхоза отряда, там блатные, кто там до администрации ближе, они там могут заховать. А так 99% осуждений, они не имеют никаких ледовня. И тому, ну, в принципе, нет, продукты не заховываются. Ці ёсць у спякотны перыяд змены ў рацыёне вязняў? Марына Лобава, чы сын палітвязень Эдуард Лобаў знаходзіцца зараз у ўэсэйскай калоніі, за маць 4 года зняволення сына мае свой адказ. Усё как обычно, всё стандартна, нічого ў них. Зімой не мяняецца ні летам. Так что, ну, там ничего из каких-то изменений ждать в связи с жарой не стоит. У Міністерства внутрішніх справ відмовилися одразу відказати на питання, чи приймають адміністрації турму і колонії некі термінові заходи у сувязі зі спекотою. Пишіть і досилайте нам письмовий зворот, сказали у пресовій службі міністерства. З Мінську передавав наш кореспондент Олег Грузділович. Жива свобода з Сергієм Обламейком. Сьогодні у Білорусі відзначається День десантника і сил спеціальних операцій. Для підтримання громадського апаратку мобілізується міліція, бо городи наводняють п'яні були десантники. Випівка у громадських місцях, окунання у фонтани, бойки – незмінні атрибути такого святкування. Як відзначили були десантники свій день у Могильові, розказує наш кореспондент Андрій Білогубов. Означать свой день былые десантники начинают с ранку невеликими группами. У Могилеве одно с улюбленных мест их на гуртование парк на Замчище. Сегодня тут собралось не шмат хлопцев у тельняшках. Усе они служили уже у белорусском десанте. На питание, у чем его неотметность от, например, российского, хлопцы отказывают. Белорусский десант есть, просто мы не различаем понятия белорусский десантник и советский десантник. Это один и тот же десант. В России также отмечают день ВДВ 2 августа. И на Украине на той же. Ну и там в этом году не знаю, как будет. Всех объединяет небо голубое над головой. Мы же не в России служили. Мы здесь родили. Присягу давали своей родной республике Беларусь. На пропанову протягнуть гуторку про подеи по Украине хлопцы не погодились. Заявили, что у святочный для их день эта тема не пожаданная. Коли б таки конфликт, как по Украине, отбылся по Беларуси, то, как стержаются размовцы, яны боронили свою Украину. Точно так же на наш бы дом напали. А мне пришли каждый бы свой дом, своего ребенка, свою семью защищали. Либо одинаково. Конфликтом на Украине, ну что мы можем поделать? Мы, да, братские люди, все славяне, какая-то испытываем горечь за них. Конфликт. Это политика. Да, это политика. Внутренний конфликт, туда ничего вообще лезть. Былые войскоўцы признаются, что иншим разом перепираются активностью святкования, але тут же заявляют, что другого жнивня для их свята души, тому не грех и выпить, и повеселиться. З надыходом дзённай спякоты былыя дэсантнікі змяняюць месца ранішняй сваёй дыслякацыі бліжэй да фантанаў. Некаторыя ўжо на ладным падпітку без асаблівых роздумаў кідаюцца ў ваду. Навошта яны гэта робяць? Отказывая один из тех, кто побывал у фонтане. Традиция есть, но она уходит в глубокое прошлое, которое нам, извините, неизвестно. Мы пытались найти ответ на традицию, но не удалось. Купание былых десантников у фонтанах минаки воспринимают по-разному. Кто с усмешкой, кто обаякова, а кто незадоволена. Одна женщин с усмешкой означала, что будет после купания былых десантников у фонтанах. К концу вечера это будет уже небольшое рукоприкладство по внешности друг к другу. На заувагу женщины один из былых десантников отказал. Когда большая жара, почему люди в фонтанах купаются, это нормально. А вот когда праздник, десантники лезут в фонтан, это дико. Почему так? Для меня это нормально. Минаки признаются, что на день десантника не хотели бы встретиться с теми, кто его святкуя. Они так бурно празднуют, что лучше стороной обойти. Это у них, да, повелось, что все это знают, что если день ВДВ, то в город шумит. Отмечают они бурно. Зазначая женщина, побачивши, як десантники купаются. Про то же, каже, еще одна сура. Они, конечно, есть адекватные, что посмотришь и приятно. А есть, конечно, которые в нетрезвом состоянии, хочется их обойти. Чи скончится сёлетний день десантника бойками, станет вядома с милицейских взводок. Покуль рыхтовался этот сюжет, их не было. Милиция поблажливо ставилась до компании у хлопцев у тельняшках с бутыльками алкоголю. З Могильова передавав Андрій Білогубов. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз про одну з наших завтрашніх передач. Як відрознюється ставлення до подій в Україні у білорусів і російців? Чи змінилося ставлення білорусів до Росії? Чи по-ранішому для білорусів важна традиційна, аби війни не було? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць сацыёлагі Алена Артёменка, Алексей Ластоўскі і Сергей Нікалюк. Праскі акцэнт у нашым эфіры заўтра. А зараз апытанне. Як вы лічыце, ці магчымая была б вайна на ўсходзе Украіны, калі б сепаратыстаў не падтрымлівала Расія? Гэтае пытанне наш корэспандэнт задаваў людзям на вуліцах горадні. Думаю, да. Могла бы продолжаться и без поддержки России. Сколько во время Майдана было разграблено военных складов и так далее. Поэтому очень трудно судить, мы получаем информацию, ну, скорее всего, однобокую, поэтому... Воюет Россия с Америкой в Украине, и все, а люди страдают. Сложный вопрос. Я ж не владею ситуацией, поэтому нет, я вам не отвечу на такой вопрос. Не знаю, потому что не знаю точно ситуацию, которая там происходит. Это надо там быть. А мы даже не знаем. Дело в том, что они сами свою, это самое, жизнь хозяева. А вы считаете, что поддерживала Россия? Война была бы при любом случае. Была бы. В таком же состоянии, как сейчас. Так что оставалось на, извините, на территории Донбасса и Луганска? Там же было, извините, я если не ошибаюсь, 40% воинских частей всей Украины. И всего вооружения Украины. Ну, не скрали, это их, они жители этой страны. Все у нас народное, все это их. Они же налоги тоже платили? 7 миллионов проживающих в этих областях. Я очень затрудняюсь ответить по этому поводу, потому что это довольно спорный вопрос, кто кого еще поддерживает. Ну, я не буду говорить, что кто-то поддерживает. Во-первых, как и украинцев поддерживают США, так, я думаю, и сепаратистов поддерживают. Хотя я сомневаюсь, что Россия поддержит, потому что ей это невыгодно на данный момент, потому что развязывание войны сейчас с Россией ни к чему не приведет. Если американцы не улезли, бы этого не было. Ну какие? Обыкновенные. Булочки не раздавали? Нет, вообще. Я уверен на 100%, что мне поддерживали русских, а американские украинцев этого не было бы. А Дону поддерживают на 100%. Ну откуда они берут все оружие, мало оружия? Ну конечно, ну снабжают. Кто снабжает? Россия и русские, ну. Ну откуда они берут патроны, все это оружие? Ну откуда? С неба сваливается, что ли? Ну все равно начала только Россия. Такі адказы ми отримали у городі на питання, як ви лічите, ці магчими була б війна на усході України, коли б сепаратистів не підтримувала Росія. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Свояки білоруських політв'язнів непокоїться про стан їхнього здоров'я в умовах небувалої спеки, яка охопила всю територію країни. 2 жнівня відзначається День десантників у сил спеціальних операцій. Для підтримання громадського порядку мобілізується міліція, бо городи наводняють п'яні билі десантники. Градинські чиновники не знайшли праці для м'ясового музиканта, інваліда по зроку Валентина Станкевича. Тоді хлопець поступив у Російську академію мистецтва. Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама заявив, що США накеровують українські армії БТР і воєнний рештунок на 8 мільйонів доларів. Інвалід по зроку Валентин Станкевич сьоліта з червоним дипломом скончив Градзенську музичну вучельню. Він вучився на бюджетному відділенні, і його повинні були розміркувати, це значить уладкувати на працю. Але керівництво вучельні примусило хлопця погодитися отримати свободний диплом. Мовляв, у городі нема вольних місць викладчиків по класі баяну. Розказує Інна Студінська. Покуль лёс Валентина Станкевича складывается счастливо. Ён поступил вучиться у Российскую специализованную академию мастацтва на музычное отделение по классу баяна. Правда, спочатку хотел поступать на отделение оперных спевов, але сами выкладчики академии пораили ему исти на специальность баян. Мне сказали, что голос у меня есть, але великий конкурс, и тому треба, каб я поступал менавіта на баян. Так есть гарантии, что я застанусь в академии. А маль что полова музычного факультету меня переконывала туди поступить. И все ж таки переконала. На вокал, до речи, конкурс был великий нават по квоте. 4 человеки на место. А агульно это там нема чего лечить. У академии для инвалидов выделяют квоты. Але, покольки таких навучальных установок для людей с обмежованными махчимостями мало, едут поступать з усяго СССР. І конкурс доволі серйозний. Прохідні бали високі. 7 липня я здавав менавіта спеціальність баян і отримав 94 бали. Був екзамен сольфеджа і гармонії. І я ніколи не писав музичних задач по гармонії по системі Брайля. Я завжди виходив і грав їх на фортепіано. І отрималося врешті-решт 95 балів. Був іспит по російській мові, де я отримав 90. А затем по российской литературе, где я отримал 79. Ну и то, что по латыни называется коллоквиум. Мол, я там я отримал 100 баллов. Пытали, какие представлена белорусская баянная школа и навод украинская. В сумме отрималось 458 баллов. Это навод больше, чем у тех, кто шел по агульным конкурсе. У інвалідаў па зроку ў Беларусі ёсць магчымасць працаваць на прадпрыемствах таварыства. У асноўным гэта зборка нескладаных электравырабаў: разеткі, падаўжальнікі, выключальнікі. Што да людзей іншых прафесій, то тут, як кажуць, выратаванне тапельцаў справа рук саміх тапельцаў. Пацвярджае і выкладчыца музыкі ў невідушчых дзетак Кацярына Раскушная-Фаміна. Ну так, больш трэба не к самому штосьці шукаць, таму што не магу сказаць, што абавязкова штосьці вось прапануецца, калі чалавек нават там і тысячу разоў быў таленавіты, ўсё ж такі ён павінен штосьці шукаць сам. Калі ён дбае пра сябе сам, у яго штосьці будзе, калі не, ну так не. То бок дзяржава асабліва не будзе клапаціцца і дапамагаць. Дзяржава папросту не вельмі ведае, што патрэбна. Дзяржава не вельмі ведае, што рабіць. У гэтым даволі вялікая праблема. Калі Валянцін Станкевіч паступаў вучыцца і быў у Маскве, яму тэлефанавалі з галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай працы і па справах моладзі гарадзенскага абвыканкама. Пыталіся ў бацькоў, як у яго справы. Маўляў, некая служба, якая дапамагае інвалідам уладкавацца на працу. Пыталіся, ці уладкаваўся я, казалі, што дапамагаюць. Толькі такое пытанне, чым яны думалі, калі давалі мне падпісаць вольны том. І Кацярына Раскушная-Фаміна, якая выкладае музыку і яшчэ працуе ў студыі гуказапісу, і Валянцін Станкевіч, які паступіў вучыцца ў Маскву, здолелі уладкавацца самі, маючы музычныя здольнасці і талент. Дарэчы, сёлета ў расійскую спецыялізаваную акадэмію мастацтваў паступіў на аддзяленне балалайкі яшчэ адзін беларус, Павел Карнаенка з Рэчыцы. Але не ўсім так шанцуе, а праблема уладкавання сотняў інвалідаў па зроку застаецца. Расказвала Іна Студзінская, выслухаеце «Жывую свабоду» і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Ці зможа быць нейтральны Беларусь у расійска-украінскім канфлікце і ці зможа ў новай сітуацыі Александр Лукашэнка захаваць суверэнітэт дзяржавы? У дыскусіі бяруць удзел аглядальнікі радыё «Свабода» Юры Дракахруст, Сергей Навумчык і Віталь Цыганкоў. Перадачу вядзе Вячаслаў Ракіцкі. Перадача «Свабода без гальштука» ў нашым эфіры пазней сёння. Адна з нешматлікіх жанчын у беларускай апазіцыі, кіраўніца грамадзянскай ініцыятывы «Наш дом» Вольга Карач, не першы месяц шакуе сацыяльныя сеткі неадназначнымі фотасесіямі. Сама Вольга кажа, што хоча звярнуць увагу грамадства на дыскрымінацыю жанчын у Беларусі. З Вольгай Карач размаўляе Кацярына Зайкоўская. У межах кампаніі за скасаванне спісу прафесіяў, забароненых для беларускіх жанчын, Вольга Карач сфатаграфавалася ў ролях авіяцыйнага механіка, мантажніка горнага абсталявання, лесаруба, машыніста экскаватара, дальнабойшчыка, вадалаза і кіроўцы аўтобуса. Гледзячы на фота Вольгі ў розных вобразах, можна падумаць, што гламурная дзіва пры поўным макіяжы і з вытанчанай фрызурай, як у Марлен Дытрых, можа без праблемаў выконваць працы, якія традыцыйна ў беларускім грамадстве лічацца мужчынскімі. Актывістка не адмаўляе, што гэта наўмысная правакацыя, каб прымусіць задумацца пра ролю жанчыны ў грамадстве. Вось гэты вобраз блондынкі там з чырвонай памады, гэта такі вельмі тыповы вобраз, які вельмі часта выкарыстоўваецца ў ток-шоу, ведучы на тэлебачанні. Гэта ёсць правакацыя, таму што калі глядзіш на такі вобраз жанчыны, блондынкі з чырвонай памады, то ёсць адчуванне, што гэтай жанчыны вядуць вельмі лёгкае жыццё. Яны там заўсёды на нейкіх паказах, пра іх час кажуць свецкі львіц, там дзесьці там тусуюцца, там шампанскім на канарах, штосьці такое. Вось мы вырашылі якраз узяць гэты вобраз і зрабіць такую правакацыю. І паказаць рэчы, якія грамадства не хоча заўважаць. Напрыклад, калі пра дэмакратычную супольнасць і рабіць аналіз, што робіць у дэмакратычнай супольнасці, сюрприз-сюрприз, але акажацца, што стаяць у пікетах жанчыны па гарадах і па вёсачках, збіраюць подпісы, ну, і зноў-такі не 100%, але з большага жанчыны, распаўсюджваюць улёткі газеты жанчыны. Ідэя кампаніі, якая, дарэчы, называецца 250 2+1, нарадзілася 7 сакавіка 2013 году. З таго часу спіс скараціўся, цяпер у ім 186 забароненых для жанчын прафесіяў. Аднак стратэгічная мэта – дамагчыся, каб гэты спіс быў скасаваны цалкам. Складанасць паводле Вольгі ў тым, што беларуская дзяржава разглядае жанчыну выключна як маці, не зважаючы на яе грамадзянскую функцыю і жаданні, адсюль і абмежаванні. Кампанія не ставіць на мэце зрабіць усіх жанчын Беларусі ва ўзросце ад 18 до 55 гадоў шахцёрамі. Вольгу турбуе тое, што жанчына павінна мець права быць шахцёрам. Паводле Вольгі, у спісе шмат абсурдных забаронаў. Напрыклад, жанчынам нельга працаваць на высаце вышэй, чым 1 300 сантиметраў. Вось моя маці, яна ўсё жыццё працавала ў дзіцячым садку. Яна была поваром. Яна цягала гэтыя катлы, і гэтыя катлы можна было і яе схаваць унутр, і мяне. Атрымоўваецца так, што калі гэты некія прафесіі дазволены, нават цяжкія прафесіі, усе робяць выгляд, што вось так і павінна быць. Ніякіх праблемаў няма. А тое, што вось сюрприз-сюрприз, амаль увесь ліст гэтых забароненых прафесій, гэта прафесіі, якія звычайна ўсё ж такі добра аплошваюцца, пра гэта ўсе так не гавораць. І кіроўца автобуса на міжнародных лініях, зразумела, ён атрымоўвае, ну, так добра, як і за гэтай фуры. І ніхто не страшаецца, што гэта цяжкая прафесія. Але давайце адменім гэты ліст і будзем працаваць на тое, каб паляпшаць умовы працы. Бо нашыя мужчыны, якія працуюць на гэтых прафесіях, яны нам таксама патрэбны. Фотаздымкі, якія Вольга Карач называе матыватарамі, робяць яе знаёмыя, прафесійныя фатографы, таму гэта не вымагае ніякага фінансавання. Усё іншае, ад распрацоўкі ідэі да макіяжу, робяць бясплатна чальцы адлігі, арганізацыя, якую ўзначальвае Вольга. Часам з дапамогай людзей, якія не супраць дапамагчы. Дзень цэлы мы сядзім дзесьці ў нейкай кватэры і проста робім такі мазгавы штурм. І потым абмяркоўваем, наколькі вось гэтая ці іншая ідэя матыватара супадае ў агульным бачаннем гэтай кампаніі. Два чалавека, яны сталі вельмі прафесійнымі фатографамі, і якраз мы вырашылі, што трэба гэта рабіць, але гэта такі ідэалагічны праект. Насамрэч, там фінансавання шмат і не трэба, таму што шпальная памада ёсць у кожнай жанчыны. Касметыка там намалявацца, фен. Калі вось мы рабілі па прафесіях менавіта там з КамАЗам, з аўтобусам, вадалаза і гэтак далей, то мы гэта рабілі ў Літве, і літоўскія фірмы і кампаніі, да якіх мы вярталіся па дапамогу, для іх гэта было настолькі такая прыкольная ідэя, ж вадалаза, напрыклад, касцюм, гэта крама, якая дала нам бясплатна, і вось менавіта было нічога не плаціць за арэнду. Піаршыка у нас, дакладна, ніякіх няма, мне так часам хтосьці піша нават лісты. Вольга, змяні піаршыка, што робяць вашы піаршыкі там, вось у нас ніякіх піаршыкаў няма. Ну так, лёс хлаўся так, ведаючы, што, ну вось, не прыжыліся яны. У другой частцы назвы кампаніі «Плюс адзін» закладзены дадатковы сэнс. Гэта прафесія топ-палітыка, прэзідэнта краіны. Фармальна жанчыне не забаронена займаць такую пасаду. Але, лічыць Вольга, беларускае грамадства не гатовае прызнаць прэзідэнта жанчыну. Таму пакуль Вольга змагаецца толькі за тое, каб жанчыны ў беларускай палітыцы станавілася больш. Сама ж на прэзідэнцкіх выбарах 2015 году кандыдаваць не збіраецца. Зараз ёсць вялікая праблема, якая наогул для мяне праблема нумар адзін, і пакуль яна невырашальная ў дачыненні да 2015 года. Не толькі там майго кандыдата, але кандыдацтва там іншых дэмакратычных палітыкаў ці калегаў. Апошнія даследаванні і Манаева, і Вардамацкага кажуць пра вельмі вялікі давер беларусаў да расійскіх медыа, шмат якія перамены проста немагчымыя. Радыё Свабода спыталася, што думае пра кампанію 252+1 эксперт у палітычнай камунікацыі Таццяна Чуліцкая. Тая адзначыла, што Вольга Карач, эксплуатуючы скандальны вобраз свецкай львіцы, прыцягвае ўвагу найперш да сваёй асобы, а не да праблемы, якую спрабуе вырашыць. Разам з тым Таццяна Чуліцкая лічыць, што кампанія такога кшталту сапраўды можа рабіцца без прыцягнення адмысловых сродкаў, а выключна за кошт часу і здольнасцяў паплечнікаў Вольгі Карач. Калі мы кажам пра прыцягванне ўвагі, то так, гэты вобраз ён працуе. Але калі мы кажам пра тое, наколькі гэты вобраз сапраўды прыцягвае ўвагу да палітычных нейкіх альбо грамадскіх праблемаў, гэта пытанне, гэта больш абмеркаванне ідзе персаналі, чым абмеркаванне нейкай палітычнай платформы. Але, ну, з іншага боку, я думаю, што гэта шмат у якіх там беларускіх маладых палітыкаў, не толькі ў жанчын, і ў мужчын, гэта вельмі шмат, калі яны больш і селебрытыс такія, чым сапраўдныя палітычныя дзеячы, якія могуць выказваць цікавыя і каштоўныя для грамадства меркавання. Гэта быў матэрыял Кацярыны Зайкоўскай. Мы плануем працягнуць тэму, узнятую ў гэтым матэрыяле. Не ўсе грамадскія персоны Беларусі падзяляюць погляды Вольгі Карач на становішча жанчын у Беларусі. А зараз сталкеры свабоды. Ягонае імя ўпісана ў міжнародныя мастацкія каталогі, ягоныя творы ўпрыгожваюць зборы калекцыянераў трох дзясяткаў краінаў. Але для шчасця яму быў патрэбны свой дом са сваёй майстэрняй і галерэяй у родным Наваградку. Мастак і стваральнік прыватнай карціннай галерэі Кастусь Качан, герой новага выпуску перадачы «Сталкеры свабоды». Ля мікрафона Валянціна Аксак. Маляваць ён любіў змалку, але быў перакананы, што умеюць рабіць гэта усе людзі. Все захаплялись, як я малюю. А мне здавалось, ну што тут такого? Відаць, все так малююць. Я не лічыў, што мне Бог нешта даў адметнае. І таму пасля школы выбраў папулярны тады фізычны факультэт Белдзяржуніверсітэту. Але жаданне маляваць нікуды не знікла. Больш за тое, пра ягоныя здольнасці хутка даведаліся ўсе студэнты, а камендант інтэрнату нават выдзеліў яму пакой пад творчую майстэрню. У фізіка студэнта была свая майстэрня мастака, унікальны выпадак. Пасля заканчэння фізфаку ён панёс дакументы ў тэатральна-мастацкі. Там яму папулярна растлумачылі, што не маюць права яго прыняць, бо ён мусіць адпрацаваць 3 гады. На той час не было узаконена такога студэнцкага статусу, як вольны слухач, але ён дамогся неафіцыйна стаць такім слухачом мастацкага аддзялення. І адчуў, што яму нават пашанцавала, што яго не прынялі ў афіцыйныя студэнты. Я побач з імі быў, мене яны не маглі рабіць заўвагі, я быў вольны. Я рабіў, што хацеў. Я пагаджаўся з імі, я не пагаджаўся. То есть я все лепшае браў, але у мяне была свабода, то есть мяне ніхто не ламаў. І мне, што закладзена было ад прыроды ад Бога, я это захаваў і развіваўся так, як было наканавана Богам. Найбольшае прызнанне і вядомасць мастака супалі з часам найноўшага беларускага адраджэння. І ён, як ураджэнец наваградскай зямлі, востра адчуў, што ягоная радзіма мусіць вярнуць колішнюю славу і веліч. Цалкам відэа з мастаком і стваральнікам прыватнай галерэі ў Наваградку Кастусём Качаном глядзіце на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Абламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Сваякі беларускіх палітвязняў непакоіцца пра стан іхняга здароўя ва ўмовах небывалай спёкі, якая ахапіла ўсю тэрыторыю краіны. 2 жніўня адзначаецца дзень дэсантнікаў і сіл спецыяльных аперацыяў. Для падтрымання грамадскага парадку мабілізуецца міліцыя, бо гарады навадняюць п'яныя былыя дэсантнікі. Гарадзенскія чыноўнікі не знайшлі працы для мясцовага музыканта, інваліда па зроку Валянціна Станкевіча. Тады хлопец паступіў у расійскую акадэмію мастацтваў. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама заявіў, што ЗША накіроўваюць украінскай арміі БТРы і ваенны рыштунак на 8 мільёнаў даляраў.